łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 października. Minęła właśnie 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W Sejmie jest wniosek o odwołanie szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. Głosowanie możliwe w piątek. 20 osób rannych, uszkodzone budynki. Na Chersoń spadły 4 rosyjskie bomby. Metodą na piosenkarza została oszukana młoda krakowianka i straciła 70 tysięcy złotych. Możliwe, że w piątek posłowie będą głosować nad odwołaniem przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. Dziś wniosek w tej sprawie trafił do Sejmu. Może dojść do przejęcia kontroli nad Radą, która ma wpływ na obsadę władz mediów publicznych. Wniosek popiera Maciej Kopiec z Lewicy. Mówił o tym w Polskim Radiu. Uważam, że ten wniosek jest całkowicie zasadny i ten wniosek należy złożyć i należy wykorzystać procedurę formalną, żeby pana Czabańskiego odwołać, ponieważ tak samo jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, tak samo Rada Mediów Narodowych powinna być w służbie państwa, w służbie państwowych mediów, a nie w służbie żadnych polityków. Posłowie argumentują, że Krzysztof Czabański, zasiadając we władzach Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, ma kontrolę nad częścią prawicowych mediów. Łączenia takich funkcji zakazuje ustawa o Radzie Mediów Narodowych. Będą zmiany w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Chodzi m.in. o usprawnienie nadzoru nad kluczowymi podmiotami w zakresie ochrony cyberprzestrzeni. To odpowiedź na wirtualne działania Rosji i Białorusi. O szczegółach ustawy mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Krajowy system cyberbezpieczeństwa jest właśnie tak skonstruowany, żeby ta współpraca pomiędzy służbami, odpowiedzialnością Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Cyfryzacji, CSIRT-ów poziomu krajowego, przy MON-ie, przy ABW i przy NASK-u, dawała poczucie, że każdy obywatel będzie się w Polsce czuł dobrze. Instytucje państwa będą wiedziały, że są dobrze chronione, a jednocześnie, że będziemy tymi, którzy w Europie będą mieli najbardziej odporną cybertarczę Rzeczpospolitej. Ustawa ma zostać przyjęta przez rząd do końca roku. Na Chersoń spadły 4 rosyjskie bomby. Lokalna administracja podała, że 20 osób jest rannych. W wyniku eksplozji zostały uszkodzone kamienice, szkoła i przedszkole. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Z 20 rannych osób 16 trafiło do szpitala. Eksperci wojskowi zwracają uwagę, że Rosjanie coraz częściej zrzucają na ukraińskie miasta naprowadzane bomby lotnicze. Kilkakrotnie takie ataki dotknęły mieszkańców Zaporoża i Charkowa. Celem rosyjskich ataków są obiekty cywilnej infrastruktury. W październiku już dwukrotnie rosyjskie pociski uderzyły w Chersoń. Na początku miesiąca w wyniku ostrzału miejscowego bazaru zginęło 6 osób, a kolejnych 6 trafiło do szpitala. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Statek z materiałami wybuchowymi dla Izraela szuka portu. Kolejnym krajem, który odmówił zgody na wpłynięcie, jest Malta. Statek MV Catherine w lipcu wypłynął z Wietnamu. Według informacji podawanych przez rząd Słowenii, na pokładzie okrętu MV Catherine załadowano w połowie lipca 8 kontenerów z wybuchowym heksogenem i 60 kontenerów z trotylem. Odbiorcą materiału ma być Izrael, choć według tych samych informacji część towaru zakupiły Polska, Czechy i Słowacja. Statek wypłynął w połowie lipca z Wietnamu. Nie wiadomo, jaki jest port docelowy, ani kto dokładnie zamówił towar. Armatorem statku jest niemiecka firma. W sierpniu wejścia do portu odmówiły Katrinie władze Namibii. Popłynął on dalej na Morze Adriatyckie. Po ostrzeżeniach Amnesty International kolejno odmówiono statkowi wypłynięcia do czarnogórskiego Baru, chorwackiego Plocze i 3 dni temu do słoweńskiego Kopru. Władze tych krajów nie chciały przyjąć go z dwóch powodów. Po pierwsze, ładunek mógłby służyć do zbrodni wojennych. Po drugie, po tym jak rząd Portugalii wyrzucił okręt ze swojego rejestru, Katrin nie pływa pod żadną banderą. Po opuszczeniu wód Adriatyku kontenerowiec udał się w kierunku Malty. Malta zakazała wpłynięcia na swoje wody, dlatego stoi on na ich granicy. Piotr Piętka, Polskie Radio. 31-letnia mieszkanka Krakowa została oszukana metodą na piosenkarza i straciła 70 tysięcy złotych. Przez portal społecznościowy kobieta skontaktowała się z mężczyzną podającym się za znanego wokalistę. Ten wzbudził jej zaufanie, opowiadając o swojej karierze i życiu prywatnym. W pewnym momencie rzekomy piosenkarz zaproponował jej, aby wykupiła kartę podarunkową, dzięki której będzie mogła przyjść na jego koncert i otrzymać miejsce dla VIP-ów, mówi Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Po wykupie tych pakietów mężczyzna cały czas zwodził 31-latkę, ani razu się z nią nie spotykając. W ten sposób kobieta wpłaciła na podane przez oszusta konto około 70 tysięcy złotych. W pewnym momencie kobieta domyśliła się, że jest to oszust i zgłosiła sprawę na policję.

Bezdomne. To niezwykle ważny i złożony temat. Dotykamy przecież problemu polskiego rynku mieszkaniowego. A studenckie mieszkania są tylko jedną z odsłon tego skomplikowanego pejzażu. I to na nich dzisiaj skupia się w swoim reportażu Alicja Głów. To będzie audiodokument Gdzieś mieszkać trzeba. Posłuchajmy. Zapraszam. Będzie trochę jak w latach takich starych, 70-tych, nie? Więc myślę, że można się na to przygotować. Bardzo. Także taki klimat vintage. Tu jest mój pokój. Także całkiem przestrzenny, jak na warunki, w których ludzie mieszkają. Mam nawet balkon, teraz tam się wietrzy pranie akurat. Po wynajmowanym przez siebie mieszkaniu oprowadza nas Marcin Brożek, student filologii francuskiej na jednej z poznańskich uczelni. Tu jest drugi pokój, tu nie będziemy wchodzić, bo ogólnie tu mieszka współlokator, ma swoje graty. Dalej w mieszkaniu jest kuchnia, tutaj jest zlew przy samym wejściu. No i dalej tu są takie szafki, gdzie trzymam jedzenie, chleb tostowy, tutaj też różne kawy, herbaty. Lodówka dosyć mała, taka dla liliputów, w sensie ja jestem dosyć mały, ale nawet dla mnie to za mała jest. To jest ta wada tego mieszkania, ale przeżyję. A w lodówce też masz swoją półkę? W lodówce też mam, tylko teraz, jako że mój współlokator wróci dopiero za miesiąc, bo pojechał na Islandię pracować, to jest cała. I co tutaj mamy w tej lodówce? Co no jest? I w lodówce mamy tak. Nuggetsy, ketchup, ser żółty, ciasto od mamy, które mi wysłała, bo mama czasem mi dosyła jakieś takie właśnie rzeczy. To zazwyczaj właśnie w tych okresach, kiedy jest tak trochę no bardziej krucho z kasą. A jak ci się tutaj mieszka? Dobrze, chociaż bywały małe problemy z prądem, coś tam przeciekało, ale to takie małe rzeczy. No generalnie jest to stare mieszkanie i ta instalacja elektryczna leży. Tam na przykład w kuchni jest kilka takich gniazdek obok siebie praktycznie, z których tylko może jedno działa. Też było tak, że czasem znikał u współlokatora, a u mnie wtedy syczało w tym gniazdku. Jest, no tanio to może za dużo powiedziane, chociaż tanio jak na warunki, które teraz są. Bo za to mieszkanie to nie płacę jakichś bardzo wielkich rachunków. Także tak bym powiedział, właśnie 1060 ta podstawa i te media, no to tam 100 zł pewnie. Myślę, że póki co jest mi tu dobrze. Na te warunki materialne, które mam, to bym nie zmieniał, bo wiem, że na cokolwiek bym zmienił, to tak, albo będzie gorsza lokalizacja, albo gorsza cena. Do Marcina jeszcze wrócimy. A teraz odwiedzimy Kubę Straszewskiego, który w Poznaniu mieszka i studiuje od kilku lat. Wcześniej z przyczyn ekonomicznych musiał zrezygnować ze studiów w Gdańsku. Cześć. To oprowadzaj. No w sumie nie ma za dużo. To jest mój pokój. Całkiem spory. I tam jest łazienka i kuchnia. To mieszkanie wynajmuje po znajomości, co oznacza dla Kuby tyle, że co miesiąc w jego portfelu zostaje więcej pieniędzy na inne wydatki. Tak naprawdę jestem jakimś wyjątkiem. I to też po wielu jakichś takich różnych sytuacjach i właśnie jak wynajmowałem jakieś pokoje czy mieszkania, teraz mam taki komfort, że nie muszę się aż tak bardzo o to martwić. Jak się przeprowadziłem, to też ze znajomymi wynajęliśmy na osiedlu warszawskim, to było w Bliźniaku. No i jesienią wydawało się, że jest wszystko okej, fajnie, bo cena była dosyć niska, to znaczy wychodziło około 800 zł na głowę. No co, jak na standardy tutaj, to jest stosunkowo niska cena. Tylko potem okazało się w okresie zimowym, że dochodzą jeszcze opłaty za gaz i za prąd, które były dosyć wysokie i nagle się okazało, że płaciliśmy już 1100 na głowę i Wtedy udało mi się uzyskać stypendium socjalne. I w sumie gdyby nie to stypendium socjalne, to nie wiem, czy byłbym w stanie się w ogóle utrzymać. W jednym roku dostaniesz to stypendium, bo masz trudną sytuację finansową, ale to stypendium nie jest na tyle wysokie, żeby z niego wyżyć, więc podejmujesz się pracy. I potem w następnym roku okazuje się, że no już za dużo zarobiłeś, więc nie dostaniesz tego stypendium, więc po prostu pracujesz jeszcze więcej. I ja tak miałem, bo na pierwszym roku dostałem to stypendium, ale no na drugim już nie było możliwości, bo zarabiałem tyle pieniędzy, że uniwersytet uznał, no sorry, ale jesteś zbyt bogaty na to. Więc no to był dla mnie wyjątkowo trudny rok. I jak mam być zupełnie szczery, to mało mnie było na tych studiach. Przede wszystkim przeraziła mnie komunikacja miejska i przejścia podziemne, bo dla mnie to było coś zupełnie obcego. Ja we Włodawie się wszędzie poruszałem pieszo. Jednak no, pochodzę z tego małego miasteczka, wychowałem się w tej no, tak zwanej klasie robotniczej i myślę, że no, nie zapomnę tego, z jakimi wielkimi no, ciężarami człowiek musi się mierzyć, kiedy chce przejść do tego świata, właśnie tak jak no, w literaturze francuskiej są tak zwani transfuges de classe, czyli tacy ludzie, którzy przeszli z jednej klasy no, do innej klasy. Dlaczego tu wyjechałem? Dlatego, że jak kończyłem liceum, to sobie tak bardzo wymarzyłem, żeby zacząć w życiu trochę nowy rozdział. Byłem finalistą olimpiady z języka francuskiego i w Poznaniu mogłem się dostać od razu, bez żadnej rekrutacji. Należę do tego rzadkiego gatunku ludzi, którzy otrzymują stypendium socjalne i to całkiem wysokie. Też ze względu na to, że mieszkam daleko, to wtedy ono jest większe o 500 zł. To wynosi około tam 2300. To jest porządnie. To jest porządnie. Plus, jako że zawsze byłem dosyć dobrym studentem, to pobierałem stypendium rektora. Nawet mając takie wysokie stypendium jak ja i sobie dorabiając gdzieś tam, no to trzeba liczyć. Ja nie wyobrażam sobie pójść na zakupy do sklepu i z taką wolną głową sobie pakować rzeczy, tylko jednak no, ciągle człowiek liczy. Na koncie miałem po prostu jakieś kilka złotych i w sumie nie wiedziałem za bardzo, jak przeżyję resztę miesiąca. No po prostu ciężkie dla człowieka właśnie, jak sobie pomyśli, że dosłownie nie ma tych pieniędzy i jakby no dzisiaj nie zjem obiadu, tak? No bo jeden dzień wytrzymam, no to jutro zjem i jakoś to pójdzie. Albo nie miałem pieniędzy, żeby dojechać na uczelnię, w sensie, żeby kupić sobie bilet. Więc po prostu jechałem na gapę z nadzieją, że nie zostanę złapany, bo jakbym został złapany, to bym dostał mandat, który nie miałbym jak opłacić i tak dalej. No, myślę, że to było takie ciężkie właśnie kombinowanie z tym budżetem, żeby jakkolwiek się utrzymać na powierzchni. I wiem, że to brzmi tak drastycznie, ale to w sumie jest codzienność dla wielu studentów i wcale to nie jest jakieś takie wyolbrzymienie. Studenci po prostu nie mają tej kasy i muszą kombinować jakoś. Połączenie studiów z pracą zarobkową czasem okazuje się być jedynym wyjściem. Od 3 lat pracuję w gastronomii. To jest taka typowa praca studencka, można powiedzieć, jeżeli chodzi o takie stanowiska jak kelner, barman, barista. No i praktycznie uniwersalnie w każdej pracy to jest umowa zlecenie, minimalna krajowa. Status studenta oczywiście jest bardzo na rękę pracodawcą. No ja tak naprawdę musiałem obstawiać każdy weekend i też część dni w tygodniu. Jak na przykład, nie wiem, miałem tylko jeden wykład albo 2 wykłady, a to po prostu wtedy też chodziłem do pracy. No i tak naprawdę studiowanie ogranicza się do tego, że chodzi się na uczelnię, z uczelni do pracy. Weekendy to nie jest odpoczynek, tylko właśnie praca, żeby sobie jeszcze coś dorobić. No i większość tej pensji i tak jest wyrzucana na właśnie wynajem mieszkania, jak trzeba po prostu manewrować między pracą a studiami, to nie ma się czasu, żeby czytać te książki albo żeby uczyć się tego materiału. Nie ma cię na uczelni, to nie wytłumaczysz się potem. No, byłem w pracy, tak? To często nie wystarcza. Jesteśmy pod Domem Studenckim Jowita w Poznaniu. A podejdziemy sobie, nie wiem, czy cokolwiek widać przez drzwi, czy one są zastawione, bo Jowita teraz jest zamknięta, prawda? Tak, jest zamknięta, są tabliczki, że nie można wchodzić. Tutaj były pokoje w trochę w niższym standardzie i były dwa wyremontowane piętra, 9 i 10, które były w wyższym standardzie. No i w zależności, czy pokój jednoosobowy, czy dwuosobowy, ale powiedzmy, że student mógł tutaj też mieszkać za około 500-600 zł miesięcznie. Są też akademiki, które są bardzo drogie i widać te tendencje po prostu, że ceny niebezpiecznie zbliżają się do cen rynkowych. Magdalena Kalbarczyk jest absolwentką, a mimo to wciąż angażuje się w studenckie sprawy. Jesteśmy w miejscu, o które jeszcze kilka miesięcy temu wspólnie walczyli Magda, Kuba, Marcin i wielu innych studentów. Jeden baner był właśnie na rozpiętość dwóch okien tutaj po skrajnej stronie, od strony ulicy. I to było 9 piętro albo 8? Chyba 9 piętro. Tak, i mieliśmy jeszcze taki wielki baner, który wisiał od samego dachu aż tutaj do wejścia przez 10 piętr. I to była masakra. Bo musieliśmy do każdego mieszkania na każdym piętrze wejść i montować na te linki i jak ktoś się nie zgadzał, to trzeba było kombinować, albo ludziom się nudziło i zrywali. Co tam było napisane na tym banerze? Łapy precz od Jowity. Łapy precz od Jowity. I to była taki papier toaletowy z 10 piętra tutaj na pierwsze piętro. On się tam potem zawijał, w ogóle tak. Nie było widać, co jest napisane, potem już był cały aż mokry. Tutaj do pierwszego piętra. Tak, to był taki bardzo długi baner. Tak, a potem w trakcie okupacji jeszcze tutaj nad wejściem mieliśmy zawieszony taki duży materiał, też z napisem Jowita zostaje, okupacja trwa. Uniwersytet to nie firma! Uniwersytet! Postulaty okupujących od początku są takie same. Oczekujemy przede wszystkim przywrócenia Jowity do jej pierwotnej funkcji. Szymon Radomski, Studencka Inicjatywa Mieszkaniowa. Minister nie obiecuje spełnienia wszystkich postulatów. Protestujący studenci zgadzają się na jego warunki, choć jak mówi Magdalena Kalbarczyk ze Studenckiej Inicjatywy Mieszkaniowej, nie chcą od razu kończyć okupacji. Tak jak mówiliśmy już wcześniej, tutaj działy się wykłady, debaty. Mamy zaplanowany harmonogram do niedzieli i do niedzieli chcemy, żeby te wydarzenia się odbyły i do niedzieli zostajemy. To relacja z okupacji Jowity z grudnia 2023 roku, która trwała 10 dni. Jak dzisiaj wspominają te wydarzenia protestujący i czy coś się zmieniło? Walczyliśmy o konkretny akademik, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o przekaz medialny, o to, że udało nam się jakoś w ogóle naświetlić ten temat, to jakby to też był sukces, jakby tego nam nikt nie odbierze. W sensie nawet jak Jowita nie zostanie i wyburzą ją i nic z tego nie będzie, to fakt, że udało się to zrobić i pokazać, że jest możliwość jakby stawiania takiego oporu, dużo dał jakby i w przestrzeni medialnej, ale też dla studentów, no bo w tym momencie była też druga okupacja w Krakowie Domu Studenckiego Kamionka, więc jakby widzimy, że to ma sens i że ludzie to podłapali, że jakby jest to możliwe, że studenci mają głos. Zmęczenie. To jest chyba takie moje pierwsze wspomnienie, jak myślę o tym czasie. To było dla mnie mega wykańczające doświadczenie, ale też bardzo takie napawające nadzieją i też wydaje mi się, że dla mnie było bardzo zaskakujące to ogromne wsparcie, jakie dostaliśmy. Wcześniej działając, często spotykaliśmy się medialnie, zwłaszcza z wizją roszczeniowych studentów, którzy po prostu są leniwi, nic im się nie chce i chcą mieć wszystko za darmo, a tutaj nagle się okazało, że jednak to jest szerszy problem i ludzie nie są leniwi, wręcz przeciwnie, ludzie bardzo dużo pracują i bardzo dużo robią, ale to nie wystarcza, żeby po prostu godnie żyć w tym systemie. Pokojowe, tak? 2600. No tutaj już na przykład mamy na Jeżycach dwupokojowe 3500. A co jest najważniejsze, jak się szuka właśnie mieszkania? Żeby nie było grzyba, żeby dach czy sufit nie przeciekał, bo znam bardzo dużo takich historii, żeby właśnie działał prąd. No, czyli takie najbardziej te podstawowe rzeczy. No I okolica też jednak jest ważna dla mnie. No bo tutaj jest naprawdę bardzo spokojnie. Trochę dalej od centrum, ale blisko centrum, więc tak bardzo optymalnie. No i też zawsze jest jednak ważne to, z kim się mieszka. Ale ceny są wyższe niż tutaj. No ceny są, tak. No dlatego mówię, że jakbym ja miał coś tu zmienić, no to albo by mi się podwyższyła cena, albo by mi się pogorszyła lokalizacja, czyli złe miejsce, nie? Więc no coś za coś. No są wyższe, tak? Znowu tutaj dwupokojowe 2,5 tysiąca. No i prąd jeszcze, tak? Według własnego użycia. Czyli z tego ogłoszenia wychodzi 3300 tak. za mieszkanie i jeszcze media. Tak. No to wychodzi dobre 1600-1700 na miesiąc. Co już w twoim przypadku byłoby... No nie, to już byłoby za dużo, nie? No mieszkanie nie jest towarem jak każde inne, tak? To nie jest tak, że można sobie pozwolić na mieszkanie albo nie. No po prostu albo gdzieś mieszkasz, albo jesteś bezdomny. No nie mogę sobie powiedzieć, że 800 to dla mnie za dużo, poszukam czegoś tańszego. Tylko no po prostu nie ma tańszych mieszkań i gdzieś mieszkać trzeba. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie tego ogłoszenia i to jest pokój, jeden pokój dla dwóch osób, tak? Dokładnie tak. Okej, a czy byłby, bo to dla mnie akurat ważne, czy byłby mi pan w stanie powiedzieć, bo tutaj jest ta zaliczka na opłaty, tak w przybliżeniu, w okresie grzewczym, czy to w tych 300 zł się zmieszczę, czy to jest raczej... Pan co, plus, minus w tamtym sezonie... No, czyli dowiedzieliśmy się, że 650 plus, pan mówi 250 za osobę, czyli ile? 900 zł. No i jeżeli to jest umowa o najem okazjonalny, ja oczywiście teraz tylko zgaduję, ale to też jest powszechne, czyli właśnie podpisujemy umowę na początku września, a tą umowę kończymy 31 sierpnia i potem podpisujemy nową umowę. Już to na innych warunkach. Tutaj jest najem 1100 plus media. Wymagane odstępne i dokumenty o zatrudnieniu. Prowizja. A te castingi, o których mówiłeś, to w Poznaniu są częste? Ja akurat nie miałem takiej sytuacji, ale jeżeli chodzi o taki typowy casting, no to też wiem, że po prostu no trzeba uważać, co się mówi. Na przykład niektórzy chcą studentów, inni z kolei nie chcą, albo niektórzy będą pytać o pracę, o zainteresowania, o coś tam, coś tam. Też nie ma za bardzo czasu się zastanowić, bo możemy obejrzeć jakieś mieszkanie i następnego dnia już jest, już ktoś to wynajmie. Więc trzeba tak pewnie do tego podchodzić. Wynajęcie mieszkania to jest duże przedsięwzięcie, szczególnie, że trzeba często wpłacać kaucję, której często można nie odzyskać. Trudności w znalezieniu mieszkania, wysokie opłaty, brak środków do życia, kruczki prawne w umowach – z tym mierzą się studenci. Wielu z nich zadaje sobie jedno pytanie. Po co iść na te studia, skoro trzeba po prostu wypróbować żyły, żeby się na nich utrzymać i tak naprawdę nic z tego nie ma. No i właśnie chyba to było dla mnie takie rozczarowujące, że po prostu miałem w głowie jakiś taki obraz studiów, że to jest takie... fajne doświadczenie i że właśnie takie przyszłościowe to jest. I teraz nie jestem wcale tego taki pewny. No, ale mimo wszystko studiuję dalej. To był reportaż Alicji Głów. Gdzieś mieszkać trzeba i dość ponura wizja studenckiego życia. Klub Trójki. Audiodokument. A autorka reportażu Gdzieś mieszkać trzeba, Alicja Głów, w trójkowym studiu. I kiedy zaczynałyśmy naszą rozmowę przed wejściem do studia, to sobie pomyślałam, że to są prawie, że problemy twojego pokolenia, ale ty mówisz, że jednak nie, że 10 lat różnicy, które ciebie od studentów dzieli, no to jest na tyle dużo, że ty w ogóle tych kłopotów nie miałaś, kiedy studiowałaś. Cześć Alicjo, dzień dobry. Cześć Aniu, dzień dobry. Myślę, że problemy były, ale ta skala teraz zrobiła na mnie ogromne wrażenie, jak weszłam w ten studencki świat po latach i prowadziłam rozmowy, to mocno się zdziwiłam. No właśnie i jakbyśmy narysowali skalę tego zjawiska, tak? Czy ty umiesz powiedzieć i twoi rozmówcy, czy oni mówili, czy to dotyczy bardzo wielu studentów? Jak to jest? Zaznaczali, że wielu, chociaż też zwracali uwagę na to, że nie wszystkich, bo też są, też jest taka grupa, która po prostu pochodzi z dużego miasta, mieszka z rodzicami, czy u rodziny ma inne możliwości, ale jednak sporo tych młodych ludzi marzy o wyjeździe na studia, marzy o zmianie swojego życia, a to się wiąże z wyprowadzką do dużego miasta i tu zaczynają się kłopoty. No właśnie, ja takie dane tutaj mam, że w żadnym kraju tej części Europy o miejsce w akademiku na przykład nie jest tak trudno jak dzisiaj w Polsce. Jedynie 9% studentów może liczyć na akademik. My za chwilę z naszymi gośćmi będziemy rozwikływać te dane, rozmawiać o tym, co może się jeszcze zdarzyć, czy to można w ogóle tę sytuację w tej chwili poprawić i dlaczego ona tak diametralnie się zmieniła w ostatnich latach. Natomiast przejmujące jest to zdanie na końcu. Mało mnie było na tych studiach, mówią twoi bohaterowie. Właściwie nie wiadomo, czy jest sens studiować. Myślisz, że ten komfort, w jakim studiujemy, ma naprawdę tak ogromne znaczenie? To, co mówili bohaterowie, to ma, ponieważ jeśli pracują, to mają mniej czasu, żeby się poświęcić na właśnie naukę, czytanie różnych dodatkowych rzeczy, co się wiąże z tym, że albo nie uczestniczą w zajęciach, które powiedzmy są nieobowiązkowe jak wykłady, no albo właśnie nadrabiają zaległości na tyle, na ile są w stanie, ale no, na pewno ten czas, doba ma 24 godziny, tak, więc trudno jest podzielić ten czas między pracę prawie na pełen etat ze studiami. Jestem bardzo ciekawa, co państwo myślą na ten temat i serdecznie namawiam do kontaktu. 22,7 trójek przy telefonie czeka, jak zawsze, Michał Matus i no, zastanówmy się, zapłacić za jedzenie, za mieszkanie, czy może za bilet? Czy tak słyszą państwo często od swoich dzieci, wnuków, sami tak mówicie? Czy to jest ten bardzo realny problem dotyczący większości studentów? No i właśnie, ty tak bardzo radiowo tak sobie myślę, jak zaglądamy do tych lodówek, kuchni, otwieramy kolejne drzwi, opisujesz i wprowadzasz nas w świat studentów i to twoje pytanie, co jest najważniejsze, kiedy szuka się mieszkania, żeby nie przeciekał dach, żeby nie było grzyba, żeby działał prąd, no to się wydaje, że to są jakby rzeczy, które no z definicji powinny być, tak? Że nikt nie wynajmuje mieszkania, jeśli te warunki nie są spełnione, a jednak to jest jakiś absolutnie idealistyczny obraz. No tak, pamiętam taki moment, kiedy z bohaterami przeglądaliśmy dostępne ogłoszenia. Jedno było takie, gdzie mieszkanie było do remontu. Nawet i takie ogłoszenia się zdarzają. Aha, to znaczy student miał sobie albo komuś wyremontować, tak? W tym wypadku. Tak, tak. Albo też kwestie ogrzewania. Też parę ogłoszeń było, żeby samemu palić w piecu. Więc to wydaje się na obecne czasy no, problematyczne. Szanowni Państwo, no mamy październik, studenci wrócili do akademików, tych nielicznych, no ale wrócili też na stancje różnego rodzaju, wynajmują i prywatne akademiki. Jestem ciekawa, jakie są Państwa doświadczenia, 22,7 trójek. Czy macie z tym problemy, a my biegniemy do naszych gości. Rozmawiać będziemy z panią dr Justyną Sarnowską-Wilczyńską z SWPS i Ksawierem Wolińskim, publicystą i działaczem wrocławskiej akcji lokatorskiej. Witam państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj wszyscy wspólnie przy pomocy różnego rodzaju połączeń. Pani doktor, taki średni wiek wyprowadzki od rodziców w Polsce to teraz 29 lat. To są no, trochę zadziwiające dane. Czym to będzie w ogóle skutkowało? Ja bym najpierw zastanowiła się, jakie są przyczyny tak naprawdę tego stanu rzeczy, bo to faktycznie jest późno i to, co warto jest podkreślić, jest to coraz później. Ta wyprowadzka następuje z roku na rok coraz później. Trochę wcześniej wyprowadzają się, mniej więcej 2 lata wcześniej wyprowadzają się kobiety. No to tutaj ta edukacja jest ważnym powodem, bo mamy bardziej sfeminizowane właśnie grupy studenckie. I na ogół takie wskazywane właściwie są 2 główne powody, które no, można też analizować wspólnie. To znaczy pierwszy taki najważniejszy powód to są niewystarczające środki finansowe, czyli niewystarczający kapitał do tego, żeby się wyprowadzić. Drugi ważny powód to jest taka wygoda współzamieszkiwania z rodzicami, przy czym bardzo bym też nie chciała, żebyśmy wpadali w takie przekonanie, że to jest no właśnie takie lenistwo, że lepiej, żeby ta mama uprała, ugotowała. Bo po części wynika to pewnie z tego, że po prostu nie ma pieniędzy i to jest wygodniejsze, tak? Bo nie trzeba od tych rodziców tych pieniędzy jeszcze brać, tak? Też, ale ja tutaj nawiążę do reportażu, bo to jest bardzo ważne i do tego ostatniego pytania, co jest najważniejsze, jakie są najważniejsze kryteria doboru tego mieszkania, czy wyboru mieszkania i tam padły takie fundamentalne dobra, jak no właśnie brak grzyba, ciepło, sucho, prawda? No i teraz jak sobie pomyślimy o tym, do jakich warunków mamy się wyprowadzać, no to ten wybór tego pokoju w domu rodzinnym jest oczywisty, to znaczy wolimy jednak ten pokój w domu rodzinnym niż to zagrzebione, ciasne, brudne mieszkanie, które nam oferuje rynek. No właśnie, to jest chyba rzeczywiście bardzo ważne. Dziś nie zjem obiadu, jakoś wytrzymam, pojadę bez biletu. Co to oznacza? Czy to oznacza, że studia w tej chwili zamiast egalitarne stają się elitarne tak naprawdę? Pani doktor. Ja bym powiedziała, że przede wszystkim... Tak, słuchamy. Halo? Właściwie rosnącymi nierównościami ekonomiczno-społecznymi. To znaczy... Dobra, to pani doktor, bo coś mamy nie tak z tym połączeniem, to może spróbujmy jeszcze raz. Czy się uda odpowiedzieć na to pytanie? Teraz jest dobrze, to spróbujmy, a teraz potem... Teraz jest dobrze. Tak. Tak, jeżeli chodzi o ten problem mieszkalnictwa, to chciałabym tutaj zwrócić uwagę na takie rosnące rozwarstwienie społeczne i ekonomiczne w tym obszarze. To znaczy z jednej strony mamy grupę taką bardzo dobrze uprzywilejowaną, z takimi naprawdę dużymi aspiracjami, możliwościami, i ekonomicznymi, i edukacyjnymi, które są wspierane przez rodziców, niezależnie od tego, czy mieszkają z nimi, czy wyprowadzają się z domu rodzinnego i ci rodzice partycypują w całym tym procesie. A z drugiej strony, no właśnie słyszymy takie historie, jakie mieliśmy okazję poznać w reportażu, czyli no, grupę osób, którą jednak nie stać na to, żeby od pierwszego do pierwszego przeżyć na względnie no, wysokim poziomie. To znaczy jakimkolwiek poziomie, no właśnie, akceptowalnym tak. poziomie, no bo jak ktoś się zastanawia, czy zje obiad jutro albo zapłaci Dokładnie. Za bilet, to rzeczywiście jest bardzo słaby wybór. Szanowni Państwo, pobiegnijmy na chwilę do naszych słuchaczy. Pan Daniel jest z nami. Dobry wieczór, słucham pana. Dobry wieczór, bo ja chciałem się ten temat akademików poruszyć. No nie wiem, jak wygląda sytuacja w Warszawie. Jestem na etapie, jakby wiem, jak wygląda sytuacja w Poznaniu. Tak. Bo w tym roku zaczął syn studia. I ja powiem, że w Poznaniu nie było problemu z zostaniem akademika. Przynajmniej na Akademii Wychowania Fizycznego. I to mnie właśnie tak zastanawia, że są takie dysproporcje pomiędzy Poznaniem a Warszawą. I akademik w pokoju 3-osobowym w Poznaniu kosztuje 450 zł, więc też mnie zastanawiają te kwoty, skąd one się biorą i dlaczego jest taka duża różnica między miastami. Między miastami jest różnica. Dziękuję bardzo, panie Danielu, ale myślę też po prostu w zależności od uczelni jest ogromna różnica. Jeśli jakaś uczelnia szczęśliwie ma akademik, to jest wspaniale. 444 publiczne i prywatne akademiki mamy w Polsce. Pan Mariusz jeszcze jest z nami również. Witam bardzo serdecznie. O, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak to jest, panie Mariuszu? No, słucham waszej audycji. Jest to po prostu smutne, że młodzi ludzie mający jakieś ideały i chcący zdobywać wiedzę w jakim określonym kierunku przez siebie mają trudności z takimi podstawowymi rzeczami jak mieszkanie. No. I myśli pan, że to się zmienia bardzo? Że tak nie było, a jest? Po części tak. To jest jakiś pewnie głębszy systemowy problem, ale po prostu taki mi ogarnął smutek, bo ja skończyłem studia kilka lat temu. I wtedy takiego problemu nie było, tak? Też miał pan akademik, bądź dostępny w miarę łatwo i osiągalnie jakieś lokum, tak? Przyznam się, że studiowałem zaocznie, ale też z przyczyn właśnie ekonomicznych. No, niemniej jednak przetrwałem ten trudny etap. Nie mieszkałem w akademiku, ale teraz mam informacje od kolegów młodszych studentów, że są właśnie takie duże problemy z dostępnością akademików. Już nie mówię tu mieszkań prywatnych, może jest dosyć, ale akademików jest bardzo mało dostępnych. Akurat konkretnie chodzi o Wrocław. No właśnie, ale jeśli pan wywołuje Wrocław, to ja spróbuję państwu... Proszę bardzo. Jest zdanie, taki jakiś żal, że polskich studentów traktuje się gorzej, a mieszkańcy, studenci ukraińscy mają te akademiki za darmo i mogą funkcjonować. Po części to rozumiem, ale... Ale polscy studenci też mają za darmo. To znaczy za darmo nie mają, ale mają no jednak też dużo akademików, tyle ile ich jest dostępnych, tak? Okay, dobra, sprawdźmy. Akurat we Wrocławiu mamy pana Ksawerego Wolińskiego, publicystę i działacza wrocławskiej akcji lokatorskiej. Spróbujmy, Ksawery, prześledzić ten problem i narysować go tak bardzo szeroko, bo no, problem studenckich mieszkań to jest rzeczywiście tylko wierzchołek góry lodowej, prawda? Tak, tak. No my niedawno właśnie ze studencką inicjatywą mieszkaniową we Wrocławiu przeprowadziliśmy taką dyskusję na Uniwersytecie Wrocławskim, czy jesteśmy skazani na chów klatkowy, ponieważ moim zdaniem i naszym zdaniem to jest też przyzwyczajanie ludzi do obniżania standardów, także najmu. I faktycznie tworzy się podział klasowy, dlatego że mamy też takie zjawisko jak akademiki prywatne, gdzie za pokój płaci się 2,5-3 tysiące. No ja gdzieś czytałam, że rekord to jest 4 tysiące, ale dobrze, niech te prywatne to też będą. Tak, to pewnie w Warszawie tak jest. Na przykład nie mam z tym problemu. Jeśli kogoś stać, niech płaci i 10 tysięcy za, tylko że niech te inne będą formy jakoś dostępne. Ksawier, ty mówisz, że to nie jest problem tylko akademików, ale to jest problem w ogóle strukturalny, dotyczący myślenia o polskim rynku mieszkaniowym, tak? Tak, dlatego że polski rynek mieszkaniowy przyjął podobną strukturę jak w Wielkiej Brytanii w latach 80., czyli doszło do masowej prywatyzacji zasobów komunalnych, spółdzielczych, częściowo także zakładowych, co stworzyło w ogóle ten rynek mieszkaniowy. I te osoby, które jakby no, nie załapały się na te lata 90. i albo są za młode, albo wtedy się nie załapały, no są zdani na najem. I większość faktycznie w Polsce, bo pojawiła się takie teza publicystyczna ostatnio, że nie ma kryzysu mieszkaniowego w Polsce. Natomiast ponieważ jest dużo, 80% osób mieszka w swoich mieszkaniach w Polsce, natomiast ten problem jest widoczny właśnie w takich newralgicznych punktach jak duże miasta, czyli tam, gdzie najwięcej jest migrantów, między innymi także studentów, ale także innych migrantów, osób, które przyjeżdżają do pracy. Tutaj się Ukraińcy pojawili, ale także z innych krajów. I to tworzy takie punkty zapalne, ponieważ też struktura ekonomiczna kraju jest skoncentrowana wokół dużych miast, więc ludzie po prostu za pracą jadą tam, gdzie jest praca, tam, gdzie są lepsze zarobki, albo perspektywy, tak jak w przypadku studentów i studentek, co automatycznie tworzy dużą konkurencję pomiędzy tymi osobami migrującymi w tych dużych miastach. No i tworzy wzrost cen najmu. I tak naprawdę te osoby, które mnie strasznie denerwuje, to pojęcie dochodu pasywnego, kiedy się ma kilka mieszkań i z nich się żyje, to nie jest dochód pasywny, ciężką pracą. Na ten dochód ludzie pracują, no, dużo wysiłku wkładają w to, a niektórzy nawet nie dojadają, jak słyszeliśmy. No i to właśnie uderza najbardziej w te osoby relatywnie słabe, to znaczy... Czyli takie, czyli które właśnie są albo migrantami, albo rzeczywiście studentów, no bo na nich się tutaj koncentrujemy. Tak, no to jest bardzo ważne zdanie, studentów... które usłyszeliśmy, prawda? Że to nie jest tak, że ja mogę sobie wynająć jakieś tańsze mieszkanie. Po prostu tańszego już nie ma, więc no, albo zapłacę te 1200-1500 zł, albo jestem bezdomny, więc to jest sytuacja albo... właściwie bez wyboru zupełnie. Albo się mieszka dosłownie w piwnicy, to znaczy już słyszałem, znaczy nie słyszałem, no znam osobę, która wynajmowała w piwnicy, piwnicę po prostu, żeby mieszkać, więc to nie są, albo się obniża już standard do absurdu, żeby w ogóle cokolwiek wynająć. No nie ma tanich mieszkań, to czasy, w ogóle taki obraz studiowania, że to jest czas beztroski, czas imprezowania, no większość moich znajomych studentów i studentek nie ma czasu często, jeżeli jakieś imprezy, to gdzieś tam w sobotę, a to i też nie zawsze, po prostu pracują na czyli nie dość, że nie mają czasu imprezować, to jeszcze też najczęściej nie mają czasu się uczyć. Sprawdźmy, jak to jest i co państwo myślą. Pani Magda jest z nami również. Dobry wieczór, pani Magdo. Dobry wieczór państwu. Przede wszystkim bardzo się cieszę z podjęcia tego tematu. Jestem mamą studenta, który co prawda mieszka w tym samym mieście, ale ze względu na dużą potrzebę samodzielności postanowił wynająć mieszkanie. W związku z czym też mam z pierwszej ręki wiadomości o tym, jak wygląda ten rynek mieszkaniowy studentów, i rzeczywiście potwierdzam wszystkie te informacje. Natomiast myślę, że sprawa wymaga na pewno jakichś rozwiązań systemowych i zdaję sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie rozbiłaby się o jakieś kwestie finansowe, w jaki sposób zwiększyć na przykład ilość tanich miejsc w akademikach, czy w ogóle ilość akademików. Natomiast pomijając te kwestie finansowe, na pewno są możliwe jakieś rozwiązania prawne, które dotyczą właśnie osób wynajmujących studentom no po prostu klitki w dużych mieszkaniach, bo wygląda to tak, i to też na pewno dla państwa nie jest zaskoczenie, że właściciele dużych mieszkań, na przykład w kamienicach, dzielą te całkiem przestrzenne mieszkania na kilkanaście klitek wielkości 2-3 metry kwadratowe, w których studenci oddzieleni są od siebie ściankami, no nie dającymi praktycznie żadnej prywatności. Czynsz oczywiście jest bardzo wysoki w takich miejscach. Uzyskanie z powrotem kaucji, nawet jeśli student nie pozostawił takiego miejsca w pogorszonym stanie. Czyli uważa pani, że to trzeba na pewno jakoś ograniczyć? Zdecydowanie należy to ograniczyć i zdecydowanie jestem przekonana, że byłyby możliwe jakieś rozwiązania prawne, które by sprawiły, że no nie byłoby możliwe po prostu tworzenie takich miejsc do wynajmu, bo one są... No, ale wie pani, skoro sprzedają deweloperzy 12-metrowe mieszkania, to i wynająć 7-metrowe pewnie można. Pani Magdaleno, bardzo dziękuję. Trzymam kciuki za dziecko mieszkające samodzielnie. To jeszcze teraz pan Józef i biegniemy do naszych ekspertów. Czy będzie się dało coś z tym zrobić i w jaki sposób powinno się to zmieniać? Panie Józefie, słuchamy pana. Mimo wszystko, jak sytuacja w Polsce jest taka dramatyczna, jak słyszymy tutaj, to dlaczego tyle studentów studiuje i wszyscy mieszczą się gdzieś w granicach? Przypomina mi to sytuację normalnie lekarzy, którzy... Ale to chce pan powiedzieć, że narzekamy niepotrzebnie, tak? Proszę? Chce pan powiedzieć tutaj, że narzekamy niepotrzebnie? Nie. Pierwsze proszę mi nie prowadzić to, co pani próbuje powiedzieć. Więc tak, było tam pytanie na przykład, że trzeba sobie zapalić w piecu. No ja palę w piecu teściowej przez już 40 lat na przykład i chodzę do pracy. Studiowałem, jechałem za granicę, mieszkałem normalnie w budzie jakiejś tam też nie wiadomo gdzie i palenie w piecu naprawdę nie jest takie bardzo złośliwe. Nie jest aż takie złe. Dziękujemy pani Józefie. W takim razie nasi eksperci. Doktor Justyna Sarnowska-Wilczyńska i Ksawery Woliński. Pani doktor, czy to jest tak, że no właśnie, może rzeczywiście my chcemy za dużo. Ja zaryzykuję to pytanie i powiem, że jednak studenci w różnych pokoleniach zarabiali, prawda, żeby gdzieś tam no sobie jakoś radzić po prostu. Może są to takie czasy, że musimy już uznać, że tak jest. Student zarabia, chodzi, studiuje i jeszcze do tego wszystkiego czasem się może pobawić. Ja bym powiedziała, że to jest taki dosyć, to jest dosyć znany konflikt taki pokoleniowy, jaki identyfikujemy i te różnice występują, to znaczy jest takie przekonanie w starszych pokoleniach, że jeżeli ja się przemęczyłam, nie wiem, pracowałam na przykład po 16 godzin, no to tego samego wymagam od młodych teraz wchodzących na rynek pracy, żeby również pracowali po 16 godzin. Jakby tutaj nie zauważamy tego, że no, kraj się jakoś zmienia, jakoś tak, się też świat cywilizuje. Świat poszedł do przodu troszeczkę. Tak, że to jednak nie była do końca optymalna sytuacja, prawda, że na przykład, nie wiem, gdzieś w mieszkaniach nie było toalet, prawda, no to teraz mamy no, oczekiwać, żeby młodzi ludzie się do takiego standardu przyzwyczajali. No trochę to idzie w złą stronę, taka właśnie narracja. Natomiast ja mam tutaj bardzo dużo takich myśli, które sobie gdzieś zanotowałam, jak słuchałam państwa. Pan Ksawier powiedział o tym dochodzie pasywnym, o tej prywatyzacji w ogóle, tej przestrzeni takiej, czy tak. W ogóle tej sfery mieszkaniowej. Ja tutaj chcę podkreślić, że my żyjemy właściwie w kraju tak, no, można powiedzieć posiadaczy, bo 87% mieszkań to są mieszkania, które posiadamy, jakby, czyli de facto mamy tutaj kult własności przede wszystkim. My nie mamy w ogóle takiego czegoś, co pani profesor Agata Twardoch, która jest znaną architektką, która mówi bardzo często o mieszkalnictwie, nazywa się mieszkalnictwem dostępnym, prawda? Czyli, że wynajmujemy mieszkanie. Znaczy mamy generalnie zaburzone proporcje, bo tak naprawdę, żeby ten obszar mieszkalnictwa funkcjonował względnie tak prawidłowo, no to powinniśmy mieć mniej więcej podobną dostępność mieszkań własnościowych, mieszkań na wynajem i jakąś część mieszkań takich socjalnych dla tej uboższej części społeczeństwa. W przypadku Polski to jest absolutnie zaburzone i ten rynek mieszkań na wynajem jest bardzo ograniczony i to rodzi patologie, właśnie takie, które mogliśmy usłyszeć w tym reportażu, że ten standard to są właśnie mieszkania z grzybem na przykład, czy to, co powiedział pan Ksawier, mieszkanie wynajmowane jakieś klitki w piwnicy. To jest absolutnie, to nie mogłoby się wydarzyć, gdyby właśnie te proporcje były takie zdrowe. Pani doktor, a czy pani zdaniem można rzeczywiście zaprotokołować jednak jakieś zmiany i no wiadomo, że gdzieś tam pojawiają się różnego rodzaju pomysły, jak to rozwiązać. To się nie udaje zbyt, niestety, no jakby nie widzimy tego, żeby to szło w jakąś dobrą stronę, no ale może wreszcie będzie taki moment, że wszystko się zmieni. Jak pani myśli, czy to się da zaprotokołować, żeby na przykład to, co mówi pani Magdalena, żeby nie można było wynająć klitki pięciometrowej? Znaczy, to jest kwestia też egzekwowania pewnego prawa, bo rozmawialiśmy o tym, że sprzedaje się na przykład mieszkania, znaczy lokale, które mają 12 metrów i są sprzedawane jako mieszkania. Zgodnie z prawem taki lokal nie jest mieszkany, jest lokalem usługowym, ale jakby w ogóle nie egzekwuje się tego prawa, więc ja bym powiedziała, że my tutaj jesteśmy, trochę jakby państwa nie ma w tym obszarze i to jest chyba najbardziej takie... Nawet nie trochę, po prostu państwa nie ma w tym obszarze. Nie ma, to znaczy jakby państwo jest bardzo mocno nakierowane na ten jakby sektor własnościowy i taka aktualna debata publiczna, która dotyczy kredytu 0%, bardzo wyraźnie to pokazuje, że te najbardziej takie popularne, największe tak naprawdę programy mieszkaniowe to są właśnie programy nakierowane na własność i jakby mamy trochę taki impas, no bo to państwo właściwie nie ma innego pomysłu na rozwiązywanie tych problemów, a jednocześnie, co też bym chciała bardzo wyraźnie podkreślić, to, że i to identyfikujemy bardzo mocno w badaniach, które prowadzimy właśnie w Uniwersytecie SWPS, to młodzi ludzie zupełnie nie widzą tego państwa jako aktora odpowiedzialnego za ten stan rzeczy. A to już jest najgorsze. I to jest właśnie takie najbardziej problematyczne, że ten problem w ogóle, z jakim się mierzą, jest głęboko sprywatyzowany. To znaczy to, co powiedziałam na samym początku, że te przyczyny niewyprowadzenia się z domu rodzinnego, że te niewystarczające środki finansowe, to nam bardzo mocno pokazuje, że to mnie nie stać na to, żeby się wyprowadzić. To ze mną jest jakiś problem. Mam prośbę, bo jeszcze chciałam się przenieść na chwilę do Wrocławia. Ksawier, mamy po prostu 2 minuty i to jest wszystko. Ja bym chciała, żebyś nas zostawił z jakąś optymistyczną informacją. Ona być może wyniknie z mojego pytania. Czy ci studenci walczący w różnych miejscach o akademiki, jak Jowita na przykład, o której usłyszeliśmy w reportażu, to jest taki przyczynek, że no po prostu może coś się zmieni, że ktoś ich krzyczących studentów na ulicy przed akademikiem zauważy? Oczywiście, że tak. I to, że w ogóle dyskutujemy, to jest ich zasługa. Dlatego, że tylko i wyłącznie, to jest tak, była mowa też, że państwo nie myśli. No, naszym zadaniem jest zmusić państwo do myślenia i działania przede wszystkim. I podrzucamy i studenci, czy ruch lokatorski cały czas podrzuca i pomysły, i gotowe rozwiązania. No, dzięki nam powstał lata temu już fundusz dopłat, który ostatnio udało nam się powiększyć, czyli pieniądze na rozbudowę mieszkalnictwa właśnie dostępnego, czyli i komunalnego, i niestety z mieszkań komunalnych próbują teraz przesunąć na akademiki, słyszałem ministra Wieczorka, natomiast zamiast dodać pieniędzy po prostu. Natomiast też prowadzimy intensywny od paru lat dialog na przykład na poziomie samorządowym, gdzie jest ta realizacja niektórych rzeczy, ponieważ jeżeli się będzie więcej mieszkań komunalnych budować i mieszkań dostępnych, jak Agata Twardoch mówi, to wtedy być może ta presja, chociaż trochę się to zmieni. No, podaż mieszkań zmniejszy presję cenową i to też ulży trochę studentom. No i oczywiście budowa akademików nie ma. Muszę tutaj postawić niestety kropkę, ale wiem, że to jest bardzo ważny problem i ja obiecuję, że do tego mieszkalnictwa dostępnego będę jeszcze wracać. Szybciutko państwa przedstawię. Alicja Głów, dr Justyna Sarnowska-Bilczyńska, Ksawier Woliński, Anna Dudzińska, Michał Matus i Elżbieta Malinowska. Mówimy państwu dobranoc, cieszmy się, że mamy swoje mieszkanie. Ogłoszenie społeczne. Będę babcią! No, to za problemy ze wzrokiem. Za uszkodzone organy wewnętrzne. I układ nerwowy. Za problemy z koncentracją. Ale najważniejsze... Oby było chore! Pijąc alkohol w ciąży, życzysz swojemu dziecku, aby miało FAS, płodowy zespół alkoholowy. Właśnie poznaliście jego objawy. Nie życz źle swojemu dziecku. Odstaw alkohol na czas ciąży i bądź FAS off. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda?